Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Miorița. Evocare radiofonică de George Antofi. Mă aflam iar în vrancea liniștei, în cuibul ei aspru, în urma nedeslușiților copii ai negurilor. Sub brazde și piatră a adormit un popor întreg, tot neamul dintr-un început. Liniștea solemnă a munților în noaptea aceea de iulie îmi părea că aduce în sufletul meu tot trecutul și simți deslușind, picurându-mi în simțiri ca o adiere, acel fermecător început de baladă. Pe picior de ploaie, pe o gură de raie, iată vine în cale, să coboară în vale, trei turme de ouăi, cu trei ciobănei, cu trei ciobănei. Unu-i ungurean, unu-i moldovean, și unu-i vrâncean, și unu vrâncean. Ai doar cel ungurean și cu cel moldovean. De unde îmi venea oare murmurul acela de cântec fermecat care îmi tremura în suflet? Era un murmur melodios al generațiilor căzute. Cum s-a făcut însă că această minunată mioriță, așa de suavă, așa de artistică, așa de fără pereche între cântecele popoarelor, s-a născut în plaiurile munților acestora? Această întrebare înfiorată de graiul dulce și inimitabil al marelui povestitor român Mihail Sadoveanu exprimă uimirea, admirația și adânca bucurie a oricărui om ce vine în contact cu universul unic, tulburător al mioriței. Miorița, cuvântul îl știm parcă din clipa venirii noastre pe lume, așa cum știm munții, râurile, lanurile și cerul patriei. Melopea baladei ne poartă pe cărările unui trecut legendar, la obârșia meditației și poeziei. Cu ea ne reîntoarcem de fiecare dată la izvoarele unei eterne tinereți spirituale. Miorița se cântă astăzi ca întotdeauna pentru toți. Se joacă la poalele Ceahlăului, se urează în Transilvania, se strigă uneori la șezătorile vrâncene. Auzi-s-o neîntrecuții meșteri ai cântecului bătrânesc, de altă dată, și o zic rapsozii zilelor noastre: Baciul Udrea, Petrea Crețul Șilcan, Gheorghe Avasiloae, Alexandru Cercel. O vor cânta alți și alți interpreți atâta vreme cât va suna pe lume dulcea limbă românească. A defini această creație, care la rândul ei a ajuns să ne definească pe noi cu o spiritualitate specifică și un mesaj generos adresat umanității, a defini deci Miorița drept capodoperă este poate prea puțin față de complexitatea și implicațiile fenomenului mioritic. Totuși, orânduindu-ne multitudinea impresiilor și meditațiilor, vom așeza aceste versuri, acest melo stânguitor, această poveste simplă și zguduitoare, în rând cu marile creații ale geniului omenesc, care se integrează în noțiunile de cultură și umanitate. După un veac și mai bine, exclamația entuziastă a lui Alecu Ruso nu și-a pierdut cu nimic din temeinicie și semnificație. Pe lângă acești doi creatori de poezie antică, Virgiliu și Ovidiu, s-a adăugit un al treilea poet, păstoriul câmpiilor și al munților noștri, care a produs cea mai frumoasă epopee păstorească din lume, Miorița. Însuși Virgil și Ovid s-ar fi mândrit cu drept cuvânt dacă ar fi compus această minune poetică. În plan universal, Miorița justifică, spiritual, etic și estetic vorbind, poporul român cu aceeași putere cu care epopeile antice justificau în evoluția culturii pe inzi ori pe greci. Într-o baladă simplă, de concentrări extreme, se strânge o întreagă viziune despre lumea păstorului, aflat în mijlocul cosmosului și înrudit tainic și lăuntric cu el. Opinia contemporană, care este cea a omului de cultură Zoe Dumitrescu Bușulenga, vine să confirme, după un secol de cercetări necontenite, judecata de valoare a înaintașilor. Să pășim așadar în lumea Mioriței, baladă cu valențe mitice, aflată mereu la sursele zborului nostru generos, spre frumusețe și împlinire. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale, trei turme de miei cu trei ciobănei. Unui moldovean, unui ungurean și unui vrâncean. Iar cel ungurean și cu cel vrâncean, mări se vorbiră, ei se sfătuiră, pe la pus de soare, ca să mi-l omoare pe cel moldovan, că-i mai ortoman și are oi mai multe, mândre și cornute, și cai învățați și câini mai bărbați. Destinul contemporan al capodoperei își are originea la Soveja, din Vrancea, ținut care avea să se dovedească mai târziu drept leagăn al baladei. Aici, într-o duminică a anului 1849, exilatul Alecu Ruso a ascultat uimit, din gura unui rapsod al cărui nume nu-l vom ști niciodată, una din numeroasele variante locale ale Mioriței. Conștient de uriașa valoare a descoperirii sale, autorul cântării României nu a întârziat să noteze textul auzit și să-l trimeată prietenului său, Vasile Alexandrie. Bardul de la Mircești, preocupat printre primii în această perioadă de identificare a comorilor culturii populare, a reacționat cu promptitudine, publicând Miorița la 18 februarie 1850 în revista Bucovina. În scrisoarea care însoțea textul trimis editorului Alecu Hurmuzachi, Vasile Alexandrie scria: Îți trimit acum întreaga balada Mioarei. Orice român ce o va citi în gazeta ta va avea dreptul de a se feri de geniul neamului său. Această baladă e o minunată icoană poetică și o dovadă de dreaptă prețuire ce poporul știe a face din frumusețile țării sale. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, românul își iubește pământul unde s-a născut ca un rai, din care nici tiraniile cele mai crude nu sunt în stare al goni. Câte nevăliri de barbari au trecut peste biata țară, câte palme dumnezeiești au căzut peste bietul român. Și cu toate acestea, poporul a rămas neclintit pe locul său, păstrându-și naționalitatea în mijlocul aprigilor nevoi. Iată, iubite, toată balada Mioriței, pe cât am putut-o descoperi. Ea plătește în ochii mei un poem neprețuit și de care noi, românii, ne putem făli cu toată dreptatea. Apariția culegerii Poezii populare, balade adunate și îndreptate, publicată de Vasile Alexandrie în anii 1852-1853, eveniment memorabil în istoria culturii naționale, a contribuit decisiv la răspândirea și afirmarea Mioriței. Ecoul nu s-a lăsat așteptat și a fost pe măsura extraordinarelor frumuseți puse în circulație. Nu a existat în epocă vreun cărturar de seamă care să nu fi dat glas entuziasmului și admirației sale. Să cităm de pildă cuvintele poetului Dimitrie Bolintineanu. Homer n-a cunoscut mai bine inima omenească ca autorul Mioarei. Acest poet era expresia poporului. Sau cuvintele lui Bogdan Petricei cu Hașdeu. Este una din cele mai antice și cele mai frumoase balade poporane. Și dincolo de hotarele țării, publicarea acestei balade a atras neîntârziat atenția oamenilor de cultură. Astfel, prima traducere a Mioriței în străinătate a fost făcută de un prieten al românilor, de istoricul Jules Michelet, care a publicat-o la Paris în anul 1854. La scurtă vreme au văzut lumina tiparului și primele tălmăciri în germană și engleză. Oh, Nici luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, nu a putut rămâne departe de emoția unanimă a publicului venit în contact cu acea inspirațiune fără seamăn, cum o denumea chiar el. Ce se află totuși în acest cântec? Nimic și totul. Nimic, căci cugetările nu sunt decât cugetările simple ce le poate avea un adevărat cioban. Tot, pentru că aceste cugetări simple și primitive sunt încărcate în mantia regală a poeziei. Sensibilitatea marelui poet a vibrat dureros și adânc, la unison cu fiorul tragic al baladei, transfigurând-o însă sub raza stelară a genului său însingurat. Urmându-și traiectoria de însemnătate istorică, balada restituită conștiinței naționale a suscitat de-a lungul deceniilor comentarii de o extraordinară vastitate și subtilitate analitică, cercetări, discuții, uneori aprinse, nu lipsite de contraziceri și inadvertențe. Astfel, însă și autenticitatea variantei Alexandrii, inițial cea mai cunoscută, a fost pusă sub semnul îndoielii, fiind ulterior confruntată cu exigențele cercetării folcloristicii moderne. De asemenea, interpretarea surselor social-istorice, a filozofiei de extracție mioritică, cât și a tainelor covârșitoarei expresivități formale, au constituit teme de meditație și dezbatere pentru mai toți oamenii de litere și cultură în ultima sută de ani. Să spicuim câteva opinii. Alexandru Odobescu. Nu vom putea tăgădui că Mioara este izvorâtă și dânsa din aceeași pornire de spirit ca toate cânticele antice ce jăleau pe un tânăr păstor ucis fără urme în Floarea Juneții. Făcând parte a simuirii, nu trebuie să ne socotim și unele diferențe însemnate. Modul de a privi moartea ce-l vedem dezvoltat în Mioara, adică acea nuntă cu o mândră crăiasă a lumii mireasă, cu o fată de crai pe o gură de rai, acea sărbare măreață la care toată natura și soarele și luna și brazi și păltinași și păsările și stelele sunt toate părtașe, nu sunt ele oare o amintire învederată a cultului primitiv al naturii? Ovid Densușianu. Putem admite că balada a urmat pe ciobanii trecuți dintr-un ținut într-altul. S-a răspândit pe unde au rătăcit aceștia, după ce ea răsărise din sufletul cu minunate însușiri poetice ale unui cioban care cutreierase drumurile dintre Ardeal și Moldova și văzuse sau auzise întâmplarea care ne este povestită. Să nu-i atribuim o valoare numai de închipuire, ci să o prețuim pentru cât ne dă în realitate. O dramă concentrată în câteva versuri din Traiul la munte, poezia plaiurilor noastre și sufletul ciobanului român cu înduioșările și seninătatea lui. Garabet Ibrăileanu. Miorița a răsărit cândva de mult în capul unui păstor genial din Carpați. Miorița a rămas, a trăit, înfruntând veacurile pentru că ea a vorbit inimii omenești sute de ani în șir, pentru că a fost selectată cum e selectat de public un scriitor. Celelalte sute și mii de poezii, dintre care unele poate ale autorului Mioriței, au murit, pentru că n-au impresionat profund sute de ani în șir până în zilele noastre. Sextil Pușcariu. Sâmburele epic al baladei Miorița este, în ceea ce privește invenția lui, aproape fără nicio importanță. El devine operă de artă abia atunci când poetul popular își dă prisosul sufletului său românesc spre a exprima raportul de intimitate dintre cioban și Miorița lui, când în simple versuri ale artistului anonim se desface maestatea morții în cadrul naturii întregi sau tremură delicatețea iubirii filiale. Simion Mehedinți. Păstori au fost și sunt încă mulți pe fața pământului, începând din stepele Asiei până în colțul de miază zi al Africii și în pampele Americii. Dar o Mioriță și o Doină n-a produs nimeni afară de poporul român. De n-a fi făcut nimic în istoria omenirii, e de ajuns și atâta spre a se vedea că n-am făcut degeaba umbra pământului. George Călinescu. Miorița are puncte de plecare în Cântecul românesc publicat de Vasile Alexandri. Proporțiile mitului au crescut în vremea din urmă, până într-atât încât s-au făcut comparări cu Divina Comedie și mulți îl socotesc ca momentul esențial al oricărei culturi autohtone. Aici e simbolizată existența pastorală a poporului român și chiar unitatea lui în mijlocul real al țării, reprezentat de lanțul carpatic. Dimitrie Panaitescu Perpesicius. Nenumărați au fost aceia care au închinat Mioriței, de la Alecu Ruso la de la Vrancea, adevărate imnuri de slavă. Ovid Densușanu i-a consacrat studii temeinice în cea mai frumoasă expresie literară. Preluând vasta moștenire a cărturarilor din trecut, generația actuală de etnografi, folcloriști, esteticieni și istorici literari a ridicat exegeza Mioriței pe o treaptă superioară, cea a sintezei cuprinzătoare, beneficiind de toate instrumentele cercetării moderne subsumate unei concepții înaintate asupra fenomenului social-cultural. După studiile cuprinzătoare ale lui Ovid Densușanu, elevul său, profesorul Ion Diaconu, fiu al meleagurilor vrâncene, a cules aproape 100 de variante din Ținutul Vrancei, localizând în această zonă geneza motivului mioritic. O importantă contribuție a însemnat monografia apărută în 1964 sub semnătura lui Adrian Fochi. Autorul pornește nu atât de la speculații teoretice, cât de la realitatea folclorică fixată în paginile și benzile de magnetofon ale arhivelor. Variantele nu sunt altceva decât simple secțiuni momentane în viața multiseculară a motivului poetic, numai concretizarea ținând seama de timp și de loc ca și de conștiința socială a eternului motiv poetic. Miorița nu poate fi confundată cu varianta lui Alexandri, chiar dacă aceasta prezintă unul din momentele cele mai realizate artistic din viața baladei. Concluzia la care trebuie să ne oprim este că pentru a înțelege ce este în realitate Miorița, nu este suficient să cunoaștem o singură variantă, chiar dacă cea mai frumoasă, ci să cunoaștem întregul efort creator ce a fost depus în timp și spațiu pentru realizarea artistică a motivului ca atare. Dat fiind faptul că nicio variantă nu este identică cu alta, și că nici același interpret nu ne oferă două texte identice, problema grea și complicată este de a determina ce este totuși constant în cuprinsul motivului, respectiv de a detecta ceea ce face ca toate variantele, oricât de diferite ar fi ele, să fie totuși numai aspecte particulare ale unui adevăr artistic general. Pe picior de plaie, pe o gură de raie, iată vine în cale, să coboară în vale, trei turme de ouăi, cu trei ciobănei, cu trei ciobănei. Unu-i ungurean, unu-i moldovean, și unu-i vrâncean, și unu-i vrâncean. Îi doar cel ungurean și cu cel moldovean, vrea ca să-l omoare pe la apus de soare, pe baciul vrâncean, că-i mai ortomagan, că-i mai ortomagan. Să ascultăm câteva din ipostazele contemporane ale motivului mioritic, așa cum a fost păstrat în arhivele noastre. Mare se vorbire și se sfătuire, baciul ungurean și cu cel vrâncean. Această variantă a fost înregistrată în anul 1961. Interpretarea aparține rapsodului Alexandru Cercel din Câmpul Lungmușcel, județul Argeș. Care oi mai multe mândrei și cornuți, berbecii mai grași, cai mai învățăți, câinii mai bărbați, câinii mai bărbați. Dar ce mioriță cu lâna plăviță, de trei zile încoace gurița nu-i tace. Dar cel moldovean mioara întreba, mioare, mioare cu lâna bârsa, ore-și bolnăvioară, ore-și bolnăvioară. Iată un alt veșmânt, mai puțin cunoscut, al aceleiași teme. Este vorba de o înregistrare făcută la Târgu Lăpuș, din Maramureș, în interpretarea Lucreției Horț. Iar acum balada, așa cum a devenit cunoscută publicului în varianta cântată de un solist profesionist, Dan Moisescu. Și ca învățat, lele, lele, lele, și câini mai bărbat. Această intensă circulație geografică a motivului mioritic, consecință firească a milenarei unități de simțire în toate ținuturile locuite de români, s-a impus cu timpul conștiinței publice. O dovadă printre multe altele și secvența sonoră care urmează, extrasă dintr-un concurs cu public Cine știe câștigă, organizat nu întâmplător de Radiodifuziunea Română în comuna Soveja din județul Vrancea. Știți desigur că numărul variantelor cunoscute este extrem de mare. Ați putea să ne spuneți câte variante au fost identificate până în prezent? Monografia lui Foche a indicat 903 veci, însă de atunci, din 1964 și până acum, sigur, sunt încă mult mai multe, așa că depășesc cu mult numărul de 1000. Numai în Vrancea, din 1930, profesorul Ion Deaconu identificase 91 de variante, de atunci numărul lor a crescut fiind mult peste 100. Mult peste 100. Evident, marea răspândire pe calea tiparului, cunoscută de varianta Alexandrii, a restrâns întrucâtva sfera de acțiune a altor variante. Totuși, studiul obiectiv și adecvat al motivului impune cercetătorilor găsirea unor elemente convergente, definirea unui criteriu analitic precis delimitat. A fost astfel identificat un nucleu tematic, un episod nelipsit în toate variantele Mioriței, care concentrează situația și sensul filozofic al poemului, oferind cheia de boltă a interpretării conținutului său. Care este acest element tematic central, definitoriu, cu cea mai ridicată frecvență în variantele cunoscute? Acest element tematic definitoriu, care nu lipsește din nicio variantă, este testamentul ciobanului. În jurul lui se creează... În jurul lui se adună celelalte episoade pentru a exprima tocmai această dragoste de viață, această preamărire a vieții în formele ei creatoare, așa cum spune Caracostea, chiar în timpul, în momentul acesta al morții, aceasta de altfel fiind esența baladei. Răspuns bun și la întrebarea a patra. Într-adevăr, opinia concurentei este susținută astăzi de majoritatea specialiștilor, fiind pregnant formulată în amintita lucrare a lui Adrian Fochi. A ieșit cu pregnanță în evidență că dacă anume teme sau episoade pot lipsi din compunerea baladei, ceea ce nu poate lipsi niciodată vreunui text al Mioriței este așa numitul episod al testamentului ciobanului. Dacă lipsește acest episod, se desființează însăși Miorița. Pentru determinarea acestor constante, care singure definesc trăinicia artistică a subiectului și îi conferă individualitatea motivică, am folosit o metodă matematică și anume statistica. Reușind, credem noi, astfel să punem în lumină structura tematică și episodică a textului, având drept criteriu de bază frecvența obiectivă a unor teme și episoade în ultima sută de ani pe întregul teritoriu al țării. Aplicarea unei metodologii riguroase cu rădăcini în domeniul științelor exacte nu mai este de natură să ne surprindă. Totuși, a fost nevoie de multă îndrăzneală și persoasiune în depășirea hotarelor altădată atât de severe dintre discipline. În acest sens, trebuie să ne reamintim, nu fără emoție, de pledoaria pasionantă a marelui matematician român, care a fost Grigore Moisil. Să ascultăm un fragment dintr-o înregistrare făcută la 8 ianuarie 1972. Ar fi foarte interesant să putem începe analiza, de exemplu, a baladei Miorița cu mijloacele pe care ne le pune la dispoziție actualmente calculatorul, teoria grafurilor, toate mijloacele matematice de a analiza variantele aceleiași poezii. La noi în țară au început să se facă astfel de studii și avem o diplomă de absolvire a Facultății de Matematici din București în care se studiază cu mijloace matematice variantele poeziei Mai am un singur dor a lui Eminescu, mai corect o parte din aceste variante, fiindcă în întregime sunt foarte multe, sunt peste 40 de variante. Analiza matematică fundată pe teoria grafurilor poate să ne facă să mergem mai în adâncime în înțelegerea fenomenului de creație a poetului care a compus, nemulțumit când de una, când de alta, a compus, a încercat să compune și a încercat de 40 de ori să compune aceeași poezie. E bine, atunci când avem un volum de date atât de mare cum e cel prezentat de toate variantele poeziei Miorița, un material atât de bogat, un volum atât de mare de informație, nu se poate face decât dacă omul poate să domine această informație cu unealtă specială, și această unealtă este calculatorul. E bine, aștept ca lucrurile să evolueze, ca să putem vedea, evident e mult mai complicat, ne cer un personal mult mai bogat, să vedem, nu cumva a putea astfel de studii să aducă contribuții la cunoașterea marelui poem național Miorița. Nu trebuie să ne temem, cum să tem unii, că matematica, apropiindu-se de opere de artă, o usucă, o usăcește, o face să devie mai puțin poetică, nu? O face să fie mai cunoscută, cunoscută mai în adâncime, o un lucru de valoare, o operă de valoare, o operă de artă de valoare, câștigă când e cunoscută în adâncime, nu-și pierde nici farmecul, nici poezia. Analiza structurală a baladei Miorița, fundamentată pe metode comparative, a depistat firul epic dominant, succesiunea dramatică a episoadelor închegate în jurul unor nuclee tematice fundamentale. Astfel, un prim episod poate fi denumit cadrul epic inițial. Această secțiune expozitivă se compune din localizarea acțiunii, evocarea transhumanței, prezentarea personajelor dramei, expoziția situației conflictuale și motivația omorului plănuit. Un al doilea episod central este cel îndeopște intitulat Oaia năzdrăvană. Dar cea Mioriță cu lâna plăviță, de 3 zile încoace gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place. Mioriță laie, laie bucălaie, de 3 zile încoace gura nu-ți mai tace, ori iarba nu-ți place, ori ești bolnăvioară, drăguță mioară. Drăguțule bace, dă-ți soile încoace la negru zăvoi, că iarbă de noi și umbră de voi. Stăpâne, stăpâne, îți cheamă și un câine, cel mai bărbătesc și cel mai frățesc, că l-a pus de soare, vreau să mi te omoare, baciul ungurean și cu cel vrâncean. Am ajuns la însuși miezul capodoperei, definit în exegeză, după cum am arătat, testamentul ciobanului. Înainte de a asculta acest mișcător episod, să amintim succesiunea momentelor în definirea dată de cercetarea contemporană. Reacția tânărului cioban la amenințătorul avertisment, locul și obiectele îngropării, lamentația mioarei. Oiță bârsană, de ești năzdrăvană, și de-a fi să mor în câmp de mohor, să-i spui lui Vrâncean și lui Ungurean ca să mă îngroape aici, pe aproape, în strunga de oi să fiu tot cu voi, în dosul stânii să-mi aud câinii. Astea să le spui, iar la cap să-mi pui fluieraș de fag, mulți zice cu drag, fluieraș de os, mult zice duios, fluieraș de soc, mult zice cu foc, vântul când abate prin ele răzbate, șoile s-or strânge, pe mine mor plânge cu lacrimi de sânge. Iar tu de omor să nu le spui lor, să le spui curat că m-am însurat, cu o mândră crăiasă a lumii mireasă, că la nunta mea a căzut o stea. Soarele și luna mi-au ținut cununa, braz și păltinași i-am avut nuntași, preoți, munții mari, paseri, lăutari, păsărele mii și stele făclii. Substanța epică, în general comună a variantelor, se cristalizează tocmai în acest al treilea episod, a stat de altfel în centrul tuturor interpretărilor atestate de istoria folcloristicii noastre. Una dintre temele cele mai discutate a fost geneza motivului mioritic, situarea ei într-un context istoric. Iată opinia profesorului dr. Ovidiu Papadima. În ceea ce privește Miorița, cercetările etnografice au demonstrat că ea și-a avut geneza în punctul de intersecție a trei linii, nu de gândire, ci de acțiune, după normele străvechi de comportare ale colectivității umane într-o situație de excepție. Și anume, moartea unui tânăr necăsătorit, victima unui conflict fără martori, între mai mulți ciobani proprietari de oi, într-un loc necunoscut de alții, neputându-l afla nici chiar mama bătrână pornită în căutarea lui. Într-o astfel de situație, înmormântarea lui fusese lipsită de întreg ceremonialul înhumării prescris de obișnuințele milenare ale culturii noastre populare. Nu a fost bocit, nu au fost coborât în mormânt cu obiectele și gesturile auxiliare, nu i s-au practicat riturile nunții postume, prescrise în cazul când cineva își încheia năpraznic viața, fără să fie realizat unul dintre datele fundamentale ale existenței omului pe pământ, acela de a se căsători și de a-și prelungi spița prin urmași. Rezolvarea necesară a fost înfăptuită în Miorița pe calea artei, sub forma mai veche a colindului în Transilvania și sub aceea a cântecului bătrânesc în restul patriei noastre. Miorița e astfel totodată și testament al ciobanului, și boceta lui, și nuntă postumă, totul fiind realizat prin ficțiunea artistică. Urmând pista sugerată de către unii specialiști, cercetarea contemporană a încercat să elucideze mai detaliat momentul istoric în care a luat naștere Miorița. Se pare că acesta trebuie pus în legătură cu zguduirea socială produsă de dezagregarea obștei patriarhale și instaurarea relațiilor feudale. Hotărârea de a-l ucide pe ciobanul cu oi mai multe reflectă un conflict pastoral determinat de voința de a lărgi posesiunea particulară pe calea însușirii de bunuri străine obținute pe baza dreptului celui mai tare. Firește, procesul secular de cizelare și esențializare a scos la iveală aidoma strălucirii ascunse a nestematelor îndelung șlefuite, valorile perene ce au ajuns până la noi, străbătând pagini zbuciumate de istorie. Zbuciumul unor vremuri de mult apuse ne mai poate mișca astăzi prin înălțarea fără seamăn a expresiei artistice care atinge cele mai intime zone ale sufletului colectiv. În unele ținuturi ale Transilvaniei, Miorița a devenit colind, fiind cântată atât la cezător cât și la urat. Interesant este însă că ea nu se adresează oricui, ci doar familiilor de păstori care au avut de suferit dispariția prematură a unui flăcău. Acestor oameni le este menită puterea consolatoare a versurilor pline de gravitate. În fond, Miorița dezbate în forme de sublimă puritate estetică problema fundamentală a umanității, a fi sau a nu fi. Este sâmburele filozofic care nu a putut scăpa niciunui exeget. N-au lipsit interpretări care au vrut să deslușească în cuvintele ciobanului, care se desparte de lume, expresia unei blânde resemnări în fața pieirii. Dintotdeauna însă intuiția și acuitatea unor cărturari de seamă i-au făcut să se apropie de gândirea mult mai nuanțată și mai complexă a creatorului popular, care și-a sublimat în extrema concentrare a baladei o experiență milenară, îndreptată spre eternitatea stenică a spiței umane. Dimitrie Caracostea. Nimic fatalist în această dragoste de îndeletnicire, deci de viață în acest focar al baladei. Nu mistica morții, ci preamărirea vieții în formele ei creatoare. O preamărire chiar în actul morții. pulsează în istoria și estetica baladei românești, în ce are ea unic. Ovidiu Papadima. Speculații de idei, semnate de nume cu mare prestigiu, au complicat datele simple ale înțelegerii baladei, orientându-i adesea spre piste depărtate de realitatea cristalizată în ea, la temperatura geniului popular, pe mulți dintre scriitorii noștri. Însuși Călinescu, care identifica Miorița un mit al existenței pastorale și al unității poporului român, a fost înrăurit de felul cum o considerau Ovidiu Susianu și Vasile Alexandri. Ovidiu Susianu vedea în mare valoare artistică, un document hotărător în sprijinul teoriei lui discutabile, prin unilateralitatea ei, afirmând predominanța transumanței păstorești ca formă de viață a poporului român în trecut și crezând că, datorită acestui fapt contrazis de realitatea istorică, poezia noastră populară ar urca cele mai înalte dintre culmile creației ei. Alexandri, nominalizându-i eroii după anumite zone ale geografiei țării noastre, și-a depărtat versiunea de variantele cele mai vechi, în care e vorba pur și simplu de trei păcurărei absolut anonimi. Nici Lucian Blaga, în teoria iarăși discutabilă a spațiului mioritic ca matrice stilistică a poporului român, nu e deloc departe de Ovidiu Susianu. Poeții lirici au fost atrași mai mult de seninătatea ciobanului mioritic în fața morții, unii dintre ei făcând eroarea de a o absolutiza, uitând de împrejurările deosebite în care ciobanul își pronunță postum testamentul liric, considerând acest sentiment ca o trăsătură caracteristică întregului popor român și exagerându-l ca pe o propensiune a lui spre o falsă resemnare în fața destinului. Vladimir Străinu. Ciobanul Mioriții, căruia spirite superficiale i-au făcut un nepotrivit proces de pasivitate, își gospodărește moartea cu o liniște ca și socratică. Ceea ce este de deslușit la el este chiar sentimentul eternității, nu însă al dăinuirii lui individuale, ci al dăinuirii dincolo de existența individului, a unui tip colectiv de existență, tipul vieții românești arhaice pe care el vrea să o transporte peste hotarul vremelnicii proprii. Testamentul lui nu e altceva decât mișcarea de a-și muta habitatul cosmic al spiței dincolo de limita efemerității lui. Această liniște de cuget a românului, nealarmarea lui la accidente, încrederea și rudenia pe care și-o simte în realitățile veșnice sau numai în simbolurile ideii de veșnicie, pe care le mânuiește de minune în creația și folclorică și cultă, reprezintă cea din tâi constantă a specificității spirituale carpato-dunărene. Nichifor Lipan plecase de acasă după niște oi la Dorna, și acum Sfântul Andrei era aproape și el încă nu se întorsese. În singurătatea ei, femeia cerca să pătrundă până la el. Nu putea să-i vadă chipul, dar îi auzise glasul. Întocmai așa spunea el povestea. Femeia îi adăugase numai puține cuvinte despre câmpuri și holde și ape line. Aceste vorbi erau ale ei, izvorâte dintr-o veche dorință, și repetându-le în gând, ochii îi se aburiră ca de lacrimi. Viața muntenilor e grea, mai ales viața femeilor. Uneori stau văduve înainte de vreme, ca dânsa. Munteanului îi dat să-și câștige pâinea cea de toate zilele cu toporul ori cu cața. Cei cu toporul dau jos brazii din pădure și îi duc la apa Bistriții, după aceea îi fac plute pe care le mână până la galați, la marginea lumii. Cei mai vrednici întemeiază stâni în munte. Acolo stau cu Dumnezeu și cu singurătățile până și se împuținează ziua. Asupra iernii coboară la locuri largi și își pun turmele la iernat în bălți. Acolo e mai ușoară viața și acolo ar fi dorit ea să trăiască. Numai nu se poate, din pricină că vara e prea cald și afară de asta munteanul are rădăcină la locul lui ca și bradul. Nichifor Lipan s-a arătat totdeauna foarte priceput în meșteșugul oieritului. Stânele i-au fost bine rânduite și ciobanii ascultători. Bacii nu știau numai istorisiri, ci cunoșteau taina laptele acru și a brânzii de burduf. Îi veneau scrisori și cereri de departe, de niște târguri cu nume ciudate. La mustața aceea neagră și la ochii aceia cu sprâncene aplecate și la toată înfățășarea lui îndesată și spătoasă, Vitoria se uita ascuțit și cu îndârjire, căci era dragostea ei de 20 și mai bine de ani. Așa-i fusese drag în tinerețe Lipan, așa era drag și acum, când aveau copii mari cât dânsii. Depășind cadrul a ceea ce se înțelege prin reluarea unui motiv folcloric, inspirația de sorginte mioritică a fertilizat creația cultă românească. De la înfiorarea lui Mihail Sadoveanu în clipa când a auzit Miorița pe plaiuri vrâncene, până la densele patim de epopee din Baltagul, filiația e directă și evidentă. Nichifor Lipan plecase de acasă după niște oi la Dorna și acum Sfântul Andrei era aproape și el încă nu se întorsese. În singurătatea ei, femeia cerca să pătrundă până la el. Nu putea să-i vadă chipul, dar îi auzise glasul. Întocmai așa spune el povestea. Femeia îi adăugase numai puține cuvinte despre câmpuri și holde și ape line. Aceste vorbi erau ale ei, izvorâte dintr-o veche dorință și repetându-le în gând, ochii îi se aburiră ca de lacrimi. Viața muntenilor e grea, mai ales viața femeilor. Uneori stau văduve înainte de vreme, ca dânsa. Munteanului îi dat să-și câștige pâinea cea de toate zilele cu toporul ori cu cața. Cei cu toporul dau jos brazii din pădure și îi duc la apa bistriții, după aceea îi fac plute pe care le mână până la galați, la marginea lumii. Cei mai vrednici întemeiază stâni în munte. Acolo stau cu Dumnezeu și cu singurătățile până și se împuținează ziua. Asupra iernii coboară la locuri largi și își pun turmele la iernat în bălți. Acolo e mai ușoară viața și acolo ar fi dorit ea să trăiască. Numai nu se poate, din pricină că vara e prea cald și afară de asta munteanul are rădăcină la locul lui ca și bradul. Nichifor Lipan s-a arătat totdeauna foarte priceput în meșteșugul oieritului. Stânele i-au fost bine rânduite și ciobanii ascultători. Bacii nu știau numai istorisiri, ci cunoșteau taina laptele acru și a brânzii de burduf. Îi veneau scrisori și cereri de departe, de niște târguri cu nume ciudate. La mustața aceea neagră și la ochii aceia cu sprâncene aplecate, și la toată înfățășarea lui îndesată și spătoasă, Vitoria. De pe aceleași plaiuri moldovene s-a ridicat mai târziu glasul de căprioară de timpuriu stins al lui Nicolae Labiș. Un picior de plai. Tată. Să reținem totuși efervescența de dată recentă a creației noastre muzicale, inspirată din melosul Mioriței. Să-i menționăm pe compozitorii Paul Constantinescu, Sigismund Toduță, Doru Popovici, Mircea Neagu, Emil Lerescu, Mihai Moldovan. Ascultați un fragment din oratoriul Miorița de Anatol Vieru. drăguțule, bate, dă-ți oile încoace, la negru zăvoi, că iarbă de noi și umbră de foi. Stăpâne, stăpâne, mai cheamă-ți și un câine, cel mai bărbățesc și cel mai frățesc, că la pus de soare vor să mi te omoare. Baciu lungurean, scutel molodovean. Am observat, cântați cu multă ușurință. Eu sunt obișnuită să cânt de când eram de mic copil. De la 7-8 ani mă duceam cu miei, cu vacile, și auzeam, avea părinții aparat în casă și mă luam după aparat și cântam cântece de la aparat. După aceea auzeam pe mama mea cântând doine. Astea îmi plăceau mie mai mult. Și baladele? Și baladele. Și pentru mine, orică aș cânta, orică aș vorbi așa cu cineva, tot atâta e. Ați cântat acum o foarte frumoasă și cunoscută baladă, balada Miorița. Da. Ce știți dumneavoastră despre Miorița? Ce ați auzit despre ea de la oameni? Eu știu că doi ciobani mai lacuni, ăla ungurean și cu ăla moldovean, l-au omorât pe ăla vrâncean, că era mai bogat, cum se spune, avea oile mai grase, mai frumoase, mai multe, și câini, și... Și ei s-au vorbit amândoi la o vreme de seară de ei au luat sufletul, cum se spune în limbajul nostru. Și mama lui, lăcrimată, alerga pe toate poienile, pe toate pădurile, plângea, bocea, usturată, dureroasă. Și poieții, cred, au făcut astea versuri frumoase. Nu știu, fie poieții, fie sătenii noștri. I-au făcut astea versuri frumoase, pe care mie îmi place să le cânt așa în amintirea unui tânăr mort. Că a fost băiat tânăr, băiat care trebuia să trăiască. Și mie îmi place să le cânt în amintirea lui așa, de jinda, de dor așa unui tânăr care moare. Mioară, mioară, deși năldrăvană, și de-o fi să mor în câmp de muhor. Să-i spui lui moldovean și lui ungurean ca să mă îngroape tot aici pe-aproape. În tasul stânii să-mi aud câinii în strunga de oi, să fiu tot cu voi. Asta să le spui, iar la cap se-mi pui fluieraș de os, mulți zice duios, fluieraș de fac, mulți zice cu drag, fluieraș de sânge, mult începe a plânge. Eu când vreau să adun copilul ăla mai mic, care are un an, îi povestesc lui ăla mai mare, de 4 ani și jumate, și pe el îl derotează așa, îl întristează deodată și tace din gură, de doarme ăla mai mic. Și copilul meu atunci tace și începe să doarmă și el, și adorm amândoi odată. Realizatorul acestei convorbiri cu artista populară Glafira Latu, din satul Coza, județul Vrancea, ne-a mărturisit că, ajuns în acest moment al discuției, nu a mai izbutit să formuleze vreo întrebare. A simțit că aici trebuie să se oprească, fiindcă totul a fost spus. S-a reîntors din ținutul Vrancei, din mijlocul făuritorilor Mioriței, cu sentimentul dintotdeauna știut, reînnoit de astădată, prin covârșitoarea emoție a participării directe, nemijlocite, că balada pe care o știm parcă din clipa venirii noastre pe lume ne definește în tot ceea ce suntem și vrem să fim. Este un sentiment pe care l-a retrăit în cuvinte inspirate și poetul Gheorghe Tomozei. Miorița-i doar paftaua cu contur solar, care ne-a împodobit străvezimile pragurilor primordiale, și nu ne lăsăm zidiți în mortarul ei ca într-un zid de mănăstire cu neputință de înălțat altfel. Litania ciobanului nu e a resemnării în fața unei inexorabile stingeri, ci coborâre, ori, poate poate mai adevărat, urcare într-o altă condiție. Moartea lui va fi doar o vamă dată dorului de a se putea reîntrupa și reîntruchipa altcum, cu mai multe virtuți, în peisagii cu arbori, alții sub un soare nemișcat. Văd în perspectiva acestei năruiri, pe care ciobanul și-o gândește cu luciditate gospodărească, visul nostru de a deveni mai puternici, mai buni și mai frumoși, chiar plătind tributuri teribile, înfruntând chiar moartea. Miorița e o legendă care nu moare. Miorița e vie în dorul nostru de a ne păstra avuțiile neamului și avuțiile sufletelor, în iubirea pentru leagănul părintesc, pentru ctitorii ființei poporului românesc. Miorița ne certifică și în contemporaneitatea miracolelor tehnice atașamentul față de frumusețile ce ni s-au dat. Miorița ne arată lumii, înfruntând viitorul cu demnitate. Ne arată proaspeți și cu vigoare sporite. Iar dacă-i zări, dacă-i întâlni măicuță bătrână cu brâul de lână, din ochi lăcrămând, pe câmpi alergând, de toți întrebând și la toți zicând, cine-au cunoscut, cine mi-au văzut, mândru ciobănel tras printr-un inel, fețișoara lui, spuma laptelui, mustăcioara lui, spicul grâului, perișorul lui, pana corbului, ochișorii lui, mura câmpului. Tu, mioara mea, să te înduri de ea și spune curat că m-am însurat cu o fată de crai pe o gură de rai. Iar la cea măicuță să nu spui, drăguță, că la nunta mea a căzut o stea, că am avut nuntași brazi și păltinași, preoți, munții mari, pasări lăutari, păsărele mii și stele făclii. Ați ascultat biografia unei capodopere, Miorița, emisiune de George Antofi. Au citit actorii Val Sândulescu, Adina Popescu, Ștefan Velniciuc, Mihai Niculescu. Balada Miorița a fost recitată de Irina Răchițeanu-Șirianu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.